ทุกวันที่เรามาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มต้นรายการตามฟังเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปฟังธรรมะที่เป็นการจำแนกแจกแจงรายละเอียดหัวข้อยกตัวอย่างเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างอะไรนั้นอะไรก็ดีอยู่ยกไปก่อนตอนนี้ให้เราตั้งสติไว้ไม่ต้องคิดเรื่องใดๆให้อยู่กับความว่างๆว่างๆว่างๆนี่มันมีอะไรก็เป็นอากาศไงตัวนี้ว่าอากาศธาตุคือธาตุที่เป็นช่องว่างอย่างอวกาศอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าให้นิยามของอากาศธาตุเนี่ยคือเป็นความว่างที่ไม่ได้มีอะไรเข้าไปบรรจุอยู่แต่อยู่ในกายของเราเนี่ยก็เป็นช่องว่างที่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดไม่มีอะไรบรรจุอยู่เป็นความว่างเฉยๆเหมือนอากาศว่างๆให้เราทำจิตให้มีความว่างๆแต่จะมีความคิดนึกเรื่องใดๆให้มันอยู่กับความว่างเอาไว้ก่อนทุกคนต้องสามารถที่จะแยกแยะการเอาใจใส่กับแยกแยะการรับรู้ให้มันได้อย่างการที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเอาเรามีหูมันก็ต้องได้ยินเสียงอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะเรามีจมูกมีลิ้นเราก็ได้กลิ่นลิ้มรสได้แต่คนตัวเหม็นๆมาอยู่ข้างๆเราเราก็ได้กลิ่นได้ข้างบ้านทำอาหารเราก็ได้กลิ่นหอมกลิ่นอะไรต่างๆได้รับรู้นี่เขาเรียกว่าการรับรู้คือวิญญาณแต่เราจะเอาใจไปใส่กับมันหรือไม่จะเอาใจไปจดจ่อกับมันหรือไม่จะเอาใจไประลึกถึงมันหรือไม่อันนี้มันต่างกันการรับรู้กับการระลึกถึงมันต่างกันระลึกถึงในที่นี้หมายถึงสตินะการรู้แจ้งคือวิญญาณคือการรับรู้เกิดขึ้นละแล้วคุณจะไปเอาใจจดจ่อในสิ่งที่คุณรับรู้นั้นหรือไม่ก็ได้อยู่ที่เราเลือกไงจำฝังที่สำคัญก็คือว่าคนที่เขาไม่มีกำลังจิตนี่เขาจะเลือกไม่ได้ที่เขาจะ pay attention หรือว่าเอาใจจดจ่อหรือตั้งสติไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกไม่ได้อาจจะไม่ถึงเลือกไม่ได้เพราะกำลังจิตไม่มีแล้วมันเกี่ยวกันยังไงก็ถ้าไม่มีกำลังจิตเนี่ยเราจะไม่สามารถจะคิดนึกจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้มันอยู่ที่ว่าอันไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงเอาความจดจ่อดึงเอาจิตดึงการเอาใจใส่ของเราไปเป็นโดยอัตโนมัติถ้าสิ่งนี้ทำให้เราโอ้ชอบมากเลยด้วยถ้าความที่จิตไม่มีกำลังเนี่ยนะจิตเราก็จะไปจดจ่อเพ่งเอาใจใส่อยู่ในสิ่งที่เราชอบมากนั้นเลยไม่ว่าสิ่งที่จะชอบมากนั้นมาทางกลิ่นที่รับรู้ได้ทางจมูกหรือเป็นเสียงที่รับรู้ได้ทางหูโอ้เสียงนี้ชอบมากเลยไปเลยการเอาใจใส่การเอาจดจ่อกันเอานึกถึงคิดตรึกตรึกไปตามทางนั้นไปหมดหรือถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจนี่นะโอ้เกลียดมากเกลียดมากไม่ดีมากๆเลยขยะแขยงมากๆอย่างเงี้ยกลิ่นเหม็นแบบแบบเตะจมูกขึ้นมาเลยเนี่ยโดนก็ไปเต็มๆนี่โอ้ไม่ใส่ใจเนี่ยไม่ได้แล้วมันก็จะดึงการเอาใจใส่ของเราไปทั้งหมดก็จะเอาไม่ใจมาจดจ่อแบบขยะแขยงเกลียดชังอ่ะไม่อยากดมแต่มันแรงเหลือเกินก็ต้องได้ดมเนี่ยมันก็จะถูกดึงการเอาใจใส่คิดนึกตรีตรึกไปก็ตามสิ่งที่น่าขยะแขยงนั้นแต่มันมากนะทั้งในทางชอบหรือทางไม่ชอบนี่คือจิตของคนที่ถ้าไม่มีกำลังกำลังนี่ก็ว่าตรงไหนก็ว่าตรงสติด้วยสมาธิด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยปัญญาด้วยหรือว่าอินทรีย์หมายถึงกำลังกำลังของจิตของเราเนี่ยมันมีไหมถ้าไม่มีสิ่งไหนช่องทางไหนสิ่งไหนนั้นคือเสียงหรือรูป ที่มาตามช่องทางตาหรือหูไหนมีกำลังมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบวกหรือทางลบให้ลุ่มหลงเพลิดเพลินหรือน่าขยะแขยงเกลียดชังก็จะดึงจิตของเราไปการเอาใจใส่การคิดนึกตรีตรึกก็จะไปตามทํานองนั้นเอาใหม่ทำฟังเอาใหม่แต่ถ้าเป็นจิตที่มีกำลังจิตที่มีกำลังนี่คืออะไรเอาอันดับแรกเลยเอาสติแต่จิตที่มีกำลังคือสติเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ไม่ไปตามสิ่งที่เห็นหรือได้ยินทั้งที่น่าชอบใจหรือไม่น่าชอบใจนั้นได้เอาเป็นไปได้ไงเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นหรือได้ยินเนี่ยมันมีการรับรู้ก็เรียกว่าวิญญาณพอมีการรับรู้เกิดขึ้นแล้วเป็นผัสสะมาแต่ถ้าจิตเรามีกำลังคือสติเนี่ยสามารถที่จะเอาใจจดใจจ่อไว้กับเรื่องอื่นได้โดยการระลึกถึงเรื่องอื่นนั้นๆน่ะได้แต่แทนที่จะต้องไปตามเสียงหรือภาพเอาไม่ต้องอื่นไกลทั้งฝั่งสมมติคนที่แบบไม่เคยฝึกสติมาก่อนเลยอย่างเงี้ยนะฉันมาฝึกนั่งเล่นๆดูสัก 2-3 นาที5นาทีเอาดีได้ไม่มีปัญหาคุณนั่งลงไปเนี่ยคุณฟังเสียงไปด้วยเนี่ยเป็นใครครวญตามไปด้วยเนี่ยและรับรู้ถึงสัมผัสของตัวเองที่นั่งทับอยู่บนที่นั่งนั้นน่ะรู้ตัวไหมหรือรับรู้ถึงสัมผัสของความเย็นหรือความร้อนที่รอบตัวของเราเนี่ยรับรู้อยู่ไหมคือเรื่องการรับรู้นะทุกฝังเรานั่งอยู่แล้วอากาศมันจะร้อนมันเย็นมันเป็นอย่างของมันอยู่แล้วกายของเราเนี่ยรับรู้ได้แน่แต่บางทีเราไม่ได้ใส่ใจไปในมันก็ใช่ไหมเราไม่ได้ระลึกถึงการรับรู้สัมผัสตรงนั้นทำให้ใช่จนกระทั่งว่าได้พูดถึงให้กันจึงเอาใจไปใส่ในมันได้ระลึกถึงมันได้แต่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้พูดถึงนี่ก็ไม่ได้ระลึกถึงยังไม่ได้ไปเอาใจใส่ในมันก็นี่ไงโอเคเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็ยังเลือกที่จะแยกแยะได้ว่าเราจะเอาใจของเราเนี่ยไปจดจ่อไว้ตรงไหนอย่างก็ได้เป็นนักดนตรีคุณฟังเพลงหนึ่งโอ้ฉันชอบเพลงนี้จะแกะเพลงนี้ออกมาอย่างเงี้ยนะเบสเขาเล่นอย่างนี้กีตาร์เขาเล่นอย่างนี้เสียงนี้เขาใช้คอร์ดนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีซิมโฟนีดนตรีป๊อปดนตรีร็อกหรือหมอลำก็ตามเอาคุณฟังเนี่ยเสียงเซิงเสียงกีตาร์เสียงเชลโลเสียงกลองเสียงขลุ่ยเสียงไวโอลินมันปนกันมาหมดใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราต้องการจะแยกแกะเพลงเนี่ยเราก็แยกฟังได้เอาคุณทำได้ไงก็หูมันมากระทบอยู่เนี่ยก็เลือกเอาจดจ่อไงเอาใจใส่ไปเฉพาะเสียงขลุ่ยนะเอาใจใส่ไปเฉพาะเสียงทรัมเป็ตนะเอาใจใส่ไปเฉพาะเสียงแคนนะเสียงปีนะแล้วก็ฟังดูไม่ว่ามันโน้ตอะไรก็แกะออกมาคุณยังเลือกที่จะระลึกถึงเอาใจจดจ่อไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะแต่นั้นนี่มีการรับรู้เกิดขึ้นอยู่แต่เลือกได้สิจะเลือกไม่ได้นะท่านฟังถ้าบอกว่าสติของเราการระลึกได้เนี่ยมันไม่มีกำลังเราจะฝึกสติให้มีกำลังในที่นี้คือสำคัญให้ตั้งสติของเราไว้ตั้งไว้ที่ไหนสติตัวมันเป็นยังไงตรงไหนมีผัสสะตั้งฝังตรงนั้นมีสติเอาใหม่อย่างประตูเมืองต่างๆเนี่ยก็มีประตูด้านเหนือด้านใต้ด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ประตูเนี่ยถ้ายามจะอยู่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแต่บางประตูยามเผลอหรือยามหนีหรือไม่มียามแต่ถ้าจะมีต้องไปมีที่ตรงประตูเช่นเดียวกันเรามีผัสสะตรงไหนเนี่ยนะบางทีมันก็ไม่มีสติเผลอลืมสติไปแต่สติถ้าจะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นตรงผัสสะนั้นแล้วผัสสะอยู่ตรงไหนบ้างก็ตรงตาไงหูไงจมูกลิ้นไงกายไงใจไงตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอินทรีย์ที่ไม่เสวย วิสัยและช่องทางกันและกันต้องมีใจเป็นที่แล่นไปสู่ใจนี่จะเป็นช่องทางที่รับพวกนี้หมดเลยนะใจของเรานั้นจึงจะต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่มันจะรักษาทวารทั้งหกนี้ได้สติเราจึงเกิดขึ้นที่ในช่องทางใจของเรานี่แหละเป็นนามธรรมมีการรับรู้คือวิญญาณเป็นผัสสะเกิดขึ้นที่ตรงไหนสติของเราตั้งเอาไว้ขึ้นได้ณที่ตรงนั้นคือให้เห็นชัดให้รู้ชัดให้เข้าใจชัดว่ามีอะไรที่เป็นเสียงเกิดขึ้นในทางหูนี้ว่ามีอะไรที่เป็นภาพเกิดขึ้นในทางตานี้ว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นตั้งอยู่หรือดับไปที่เป็นกลิ่นในทางจมูกนี้คนที่เขาฝึกชำนาญแล้วเนี่ยท่านฟังสตินี่เขาจะรวดเร็วมากละเอียดมากจะคิดนึกตรีตรึกรับรู้สิ่งใดนี่มันตาๆๆๆๆๆๆเลยอันนี้คือสติเขามีกำลังในเบื้องต้นที่เราฝึกเนี่ยเอาไว้ที่ใจของเรานี่ก็ได้ในช่องทางใจมีความคิดนึกอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่เอาใจใส่ไปในความคิดนึกนั้นแต่อยู่กับความว่างๆนี่มีเสียงอะไรผ่านมากระทบรับรู้เข้าสู่ใจเราไม่พยายามเอาจิตจดจ่อไปตามเรื่องนั้นแต่ให้มาอยู่กับความว่างๆคือให้มีความสงบระงับนั่นเองเป็นลักษณะของอุปสมานุสติคือความที่ให้จิตเรามีความสงบระงับไม่มันไปตามเสียงไม่มันไปตามภาพไม่มันไปตามกลิ่นตามลิ้นตามอะไรที่จะไปรับรู้ตามช่องทางต่างๆเนี่ยได้มีความสงบระงับลงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวจุดนั้นคือจุดที่ว่างๆหัวใจของเราตั้งไว้ที่ตรงนี้ให้มีการระลึกถึงสภาวะนี้ให้มีการเอาใจจดจ่อมาไว้ที่นี่รับรู้สิ่งอื่นๆเนี่ยมันมีแน่แต่ไม่เอาใจไปจดจ่อตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ไประลึกถึงเสียงถึงภาพตรงจุดนั้นแต่มาระลึกถึงสภาวะความว่างๆที่เราเคยมีเคยได้มันมีอย่างคนเราท่านฟังทุกคนสักจุดใดจุดหนึ่งในช่องทางใจของเราที่มันจะมีความว่างมีความเย็นให้เราตั้งจิตตั้งสติของเราไว้รักษาสติคือการระลึกได้นั้นให้มันดีไปตลอดทั้งวันรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็รับรู้ไปตอบสนองอะไรก็ตอบสนองไปแต่ไม่ลืมหลงไม่เผลอสติในการที่จะให้จิตของเรานั้นมีความว่างอยู่ในภายใน และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงของใต้ร่มโพธิบทในรายการธรรมรับอรุณออกอากาศตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำแม่บทคำสอนหัวข้อหมวดธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดมาอธิบายทำความเข้าใจเนี่ยเพื่อให้มันมีความลึกซึ้งเพื่อให้เกิดความแตกฉานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในตามนัยยะเงื่อนไขต่างๆอย่างไรในช่วงต้นก็ถึงให้มีการนั่งทำสมาธิกันซะก่อนประมาณ10ถึง15นาทีท่านผู้ฟังปฏิบัติร่วมกันไปตั้งสติเอาไว้ชนิดที่ว่าเป็นรูปแบบให้ฝึกทำชนิดที่ว่ายังต่อเนื่องติดต่อไม่ขาดสายกันไปเลยทำให้เป็นนิสัยฟังเทศฟังธรรมไปก็เข้าสมาธิกำหนดตั้งสติเอาไว้ใกล้ครวญกันไปตามได้ซึ่งในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้เราก็จะมาพบกันทุกวันพุธเป็นการที่จะนำหัวข้อธรรมะมาพูดคุยอธิบายกันในเอพิโซดที่ผ่านมาทุกฝั่งข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของชีวิตว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยม มันตั้งอยู่คงอยู่ได้ก็ด้วยเรื่องของกรรมด้วยเรื่องของธาตุสี่ประกอบกันขึ้นมาก็จึงสมมุติเรียกเอาว่าอนี่ชื่อนายนี้นางนี้เราเป็นลูกคนนี้นี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงมีเหตุปัจจัยจึงตั้งอยู่คงอยู่ทรงอยู่ดำรงอยู่ไปได้ที่ว่าตั้งอยู่คงอยู่ดำรงอยู่ได้เนี่ยมันเป็นลักษณะของปฏิกิริยาห่วงโซ่ที่ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือเป็นกระแสนี่แหละต่อเนื่องและต่อเนื่องและต่อเนื่องกันมาความที่ว่ามันเป็นกระแสต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาทำให้มันแบบไม่ดับไปเลยทำให้มันยังต่อเนื่องคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตดำเนินไปได้ตราบเท่าที่เหตุปัจจัยของมันนั้นยังมีอยู่คงอยู่ดำรงอยู่ตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้ยกขึ้นก็คือเรื่องของเปลวไฟนี่แหละโดยพูดถึงว่าต้องมีสามเหลี่ยมของไฟคือต้องมีออกซิเจนเป็นตัวสันดาปเข้ากันกับเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องมีความร้อนเป็นตัวเร่งเสริมปฏิกิริยาก็จะไม่เกิดไฟขึ้นตามต่อไปและต่อไปเรื่อยๆหลักการของความร้อนการจุดระเบิดเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเปลวไฟภายนอกหรือแม้แต่ระบบร่างกายการเผาผลาญอุณหภูมิความร้อนนี่ก็เป็นไปแบบนี้ให้มันทรงตัวสมดุลไปอยู่ได้สมดุลไปอยู่ได้นี่คือต่อเนื่องต่อเนื่องไปเป็นกระแสไปไม่ว่าจะเรื่องของกระแสไฟฟ้ากระแสน้ำกระแสความร้อนความเป็นอยู่หมุนวนไปของโลกก็เป็นแบบนี้นะอันนี้ยกมาเป็นเบื้องต้นถ้าต้องการจะทราบไปในรายละเอียดก็ติดตามฟังได้ในเอพิโซดที่ผ่านมาในช่วงใต้ร่มโพธิบทแต่นี่ในสัปดาห์นี้ต้องการจะพูดถึงจุดที่ว่าเอาพอไอ้เจ้าสิ่งต่างๆมันประกอบกันด้วยองค์ประกอบต่างๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่กันมาแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมาได้ยังไงอะไรเสริมเติมมันกันเข้ามาแต่ละอย่างที่มาทำปฏิกิริยาให้ตั้งอยู่คงอยู่ทรงอยู่ได้เนี่ยอะไรที่เสริมเติมมันขึ้นมาจึงต้องพูดถึงเรื่องของอาหารท่านผู้ฟังอาหารก็คือที่เรากินเข้าไปนี่แหละข้าวนี่แหละนี่ก็อย่างหนึ่งถามว่ากายเราตั้งอยู่คงอยู่ได้นี่เป็นเพราะอะไรก็เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปไงถูกไหมล่ะรูปนี่รูปก็ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของเรานี่แหละเอาแล้วถามว่ารูปที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ในภายในกายของเรามันไปต่างอะไรกันยังไงกับรูปธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่อยู่ภายนอกล่ะอากาศท้องฟ้าภูเขาต้นไม้เหมือนกันเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเหมือนกันแต่ที่มันไม่เหมือนกันคือลักษณะที่มันมาประกอบกันตรงนี้แหละลักษณะที่มันมาประกอบกันให้เป็นชีวิตอินทรีย์ของเราขึ้นมาน้ำที่เรากินเข้าไปอาหารผักต้นไม้อะไรที่คุณกินเข้าไปเมล็ดข้าวอย่างเงี้ยกินเข้าไปทำไมมันกลายเป็นเซลล์ที่มีชีวิตได้เป็นอวัยวะได้เป็นเซลล์สมองเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเป็นเซลล์ไตที่เซลล์แต่ละอย่างก็ทำหน้าที่ต่างกันโอเคเจาะลึกเข้าไปในเซลล์เป็นโมเลกุลเจาะลึกเข้าไปในโมเลกุลเป็นอะตอมคาร์บอนไฮโดรเจนก็เหมือนกับคาร์บอนไฮโดรเจนข้างนอกนั่นแหละเอ๊ะแต่มันมาประกอบกันที่แตกต่างกันใช่ไหมเป็นลักษณะที่มีชีวิตขึ้นมามีอินทรีย์ขึ้นมานี่แต่ข้างนอกมันไม่ได้เป็นอินทรีย์นี่นะจุดที่จากรูปธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเปลี่ยนมาเป็นรูปชนิดที่มีอินทรีย์มีชีวิตได้เนี่ยตรงนี้แหละคือจึงเป็นอาหารชนิดที่เป็นคำข้าวจึงมีคำพูดที่เรียกว่าเป็นอาหารสี่ในหัวข้อเรื่องนี้ขึ้นมาข้อมูลในพระสูตรนี้ท่านฟังเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าปุตตมังสสูตรและอธิราคสูตรบางทีก็ใช้คำว่าอาหารสูตรนี่แหละมาในสังยุตตานิกายเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสี่อย่างข้าวที่เรากินนี่แหละตัวฝังเป็นอาหารอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราคุณจะไปกินหิน ไปกินต้นประดู่หรือว่าไปกินน้ำแข็งอะไรบางอย่างมันก็กินไม่ได้มันไม่ได้จะเป็นอาหารได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมแต่ธาตุสี่ในลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นอาหารต้นไม้ก็ต้องเป็นลักษณะข้าวเป็นผลไม้อันนี้กินได้ไม่ใช่เป็นพิษเป็นอะไรที่มันแข็งเกินไปหรือว่าถ้าเป็นน้ำก็ต้องไม่มีเชื้อโรคไม่มีสารประกอบอื่นคำว่าอาหารเนี่ยจึงเป็นคำที่ท่านบัญญัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบัญญัติขึ้นมาในลักษณะที่ว่าโอเคร่างกายของเราจะมีรูปแบบที่เป็นร่างกายเป็นชีวิตอินทรีย์ขึ้นมาเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดนั้นก็คืออาหารเฉพาะเจาะจงลงมาอาหารก็คือธาตุสี่นั่นแหละดินน้ำไฟลมนั่นแหละแต่ประกอบกันในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอาหารในหัวข้อของอาหาร4ในวันนี้จึงต้องการจะพูดถึงในหัวข้อนี้เพราะถ้าเราพูดถึงอาหารหมายถึงข้าวหมายถึงน้ำหมายถึงสิ่งที่ได้กินล่วงกลืนผ่านลำคอของเราเข้าไปเนี่ยยกขึ้นมาตรงนี้เป็นรายละเอียดในข้อที่1แล้วแตกแจกแจงออกไปเพื่อนของมันเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อนของมันที่มีอะไรบ้างทั้งหมด4อย่างรวมกันอยู่ในหัวข้อของอาหาร4นั่นเองต้องเอามาพูดประกอบกันในเรื่องของชีวิตของเรานี่แหละเพราะมันเกี่ยวข้องกันกับทั้งทางกายคืออาหารคือคำข้าวและทั้งทางใจด้วยที่ว่าจิตมันตั้งอยู่คงอยู่ได้อย่างไรนี่มันจะมาประกอบกันเราทำความเข้าใจไปทีละอย่างท่านฟังในข้อแรกคือเรื่องของอาหารคือคำข้าวท่านใช้คำว่ากะพะลีการาหารอาหารคือคำข้าวเช่นอะไรบ้างก็อาหารที่เรากินนั่นแหละเมล็ดข้าวถั่วพืชพันธุ์ทางการเกษตรผักน้ำอาหารธัญพืชบางคนกินสัตว์ไปฆ่ามันมาเอากันนั่นก็เป็นอาหารอาหารก็คือธาตุสี่ชนิดที่เรียกว่าเป็นอาหารของมนุษย์ได้ที่เราจะกินกันอย่างอาหารของเทวดาเทวดาก็มีอาหารทิพย์ของเขาเราก็ไปกินไม่ได้สัตว์เดรัจฉานหมาหมูก็เป็นอาหารของเขาที่มันจะมีเชื้อมีอะไรต่างๆปนไปในลำไส้ของมันเนี่ยมันกำจัดเชื้อต่างๆเหล่านั้นได้กินไปมันก็สุขภาพตามเรื่องของภูมิสัตว์เดรัจฉานนั้นแต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็จะเป็นอาหารแบบของมนุษย์ซึ่งตรงอาหารตรงนี้แหละทุกฝั่งที่จะเป็นตัวอนุเคราะห์ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ได้ข้อที่หนึ่งนะมนุษย์นี่ความเป็นมนุษย์คุณตั้งอยู่ได้คุณต้องกินอาหารประเภทนี้ร่างกายของมนุษย์มีสัดส่วน7ต่อ1ก็ควรจะกินผักมากกว่ากินเนื้อสัตว์อยู่ตามสัดส่วนนั้นหรือโปรตีนประเภทจากไหนมันย่อยไม่ได้เราก็ไม่ควรกินอันนี้เป็นอาหารของมนุษย์ไปอาหารคือคำข้าวทำให้ดำรงอยู่ตั้งอยู่โดยความเป็นมนุษย์เนี่ยได้ถ้าไม่ได้กินอาหารสิเทวดาตายเนี่ยโดยเหตุ4อย่างดูฟังถ้าได้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนาเรื่องของโคสกะเศรษฐีเนี่ยนะก่อนที่จะมาเกิดเป็นโคสกะเศรษฐีเนี่ยได้เกิดเป็นโคสกะเทพบุตรซะก่อนที่เป็นโคสกะเทพบุตรได้นี่เพราะว่าชาติก่อนเกิดเป็นลูกสุนัขไปช่วยอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระปัจเจกพุทธเจ้ามีบุญมากตรงจุดนี้จึงมาเกิดเป็นเทวดานี่แต่ว่าลืมกินอาหารของเทวดานี่นะเหตุปัจจัยที่ทำให้เทวดาเคลื่อนจากความที่เป็นเทวดานั้นเนี่ยคือ1บุญหมดหรือ2บุญก็มากขึ้นก็เคลื่อนไปเลื่อนชั้นขึ้นต่อไปหรือ3เพราะความโกรธอิจฉาริษยาในเทวดาองค์อื่นๆหรือในข้อที่4นี่แหละเผลอเพลินเกินไปจนลืมกินอาหารของตนเองทำให้สภาวะความเป็นสัตว์ที่อยู่ในภพเทวดาเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้เพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์ที่เป็นภพนั้นๆตั้งใจกับมาพูดตัดสัตว์อย่างวัว หรือว่ามนุษย์อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมกินนมก็กินนมของสัตว์ประเภทนั้นของมันเองเช่นวัวก็กินนมวัวคนก็กินนมคนคือนมแม่กินแล้วมันโตขึ้นมาได้เออนี่ดีแต่ว่าสัดส่วนของสารอาหารที่อยู่ในนมวัวเอามากินในคนบางคนกินนมวัวแล้วก็จนท้องอืดตายก็มีทั้งฟังเพราะว่าลักษณะความที่มันจะดำรงอยู่ในสภาวะนั้นผู้พบนั้นพูดนั้นเนี่ยมันดำรงอยู่ไม่ได้อาหารมันไม่เหมาะสมในความที่จะเหมาะสมกับสภาวะของความเป็นคนคนต้องกินนมแม่วัวก็กินนมวัวก็แยกกันไปมันจะมีความเหมาะสมร่างกายบางทีมันแตกต่างกันโอเคคนกินช็อกโกแลตได้แต่พอเอาช็อกโกแลตไปให้สุนัขกินสุนัขบางตัวเนี่ยอ้วกออกอ้วกออกจนเกือบตายก็มีเอาสุนัขกินช็อกโกแลตไม่ได้ก็สภาวะมันเป็นงี้สภาวะของสัตว์เดรัจฉานก็มีอาหารของมันกินอาหารคือคำข้าวนี่ถึงเป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าให้ตั้งอยู่ดำรงอยู่ในประเภทของสัตว์นั้นๆนั้นๆที่มันชงกันมามนุษย์อาจจะมีอาหารหยาบอาหารละเอียดสัตว์เดรัจฉานมันก็อาหารมันหยาบอย่างนี้เป็นกรรมของมันพูดมันสภาวะมันเป็นมาอย่างนี้เทวดานี่ก็อาหารละเอียดขึ้นไปเทวดาชั้นสูงขึ้นนี่ก็มีปีติเป็นอาหารด้วยซ้ำสูงขึ้นไปอีกชั้นพรหมนี่ยิ่งเป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีปีติเอาจุดนี้เป็นอาหารก็สูงขึ้นได้ถ้ากินอาหารทำบุญดีขึ้นมีขึ้นต่ำลงได้ก็ถ้าไม่กินอาหารหรือถ้ากินอาหารผิดแปลกเพี้ยนไปจากสภาวะที่ควรจะเป็นเช่นถ้าคนกินเนื้อสัตว์มากๆในร่างกายเป็นพิษก็เริ่มจากเป็นสิวก่อนบางทีก็ท้องไส้มีปัญหาระบบร่างกายเป็นมะเร็งจนกระทั่งว่าผิดเพี้ยนไปความเป็นสภาวะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอาหารมันไม่ถูกต้องของมันนี่คือกะพะลีกะลาหารคืออาหารคือคำข้าวสำหรับการดำรงอยู่ในสภาวะของความเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ประเภทอื่นๆต่างๆใดๆในข้อที่2คือเรื่องของผัสสะผัสสะก็เป็นอาหารท่านผู้ฟังเอาผัสสะเป็นอาหารของอะไรผัสสะเนี่ยเป็นอาหารของเวทนาเป็นอาหารของสัญญาเป็นอาหารของสังขารด้วยผัสสะนี่นะในที่นี้เราจะเน้นเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของเวทนาเวทนาคืออะไรตรงฝั่งเวทนาก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในส่วนของขันห้าไงขันห้าเนี่ยเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงที่ให้เจ้าตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยมาตั้งอยู่ดำรงอยู่ได้ความที่ร่างกายของเรามันจะมาปรากฏเป็นมีส่วนที่เป็นนามในขันห้าได้นี่เวทนานี่เป็นอันหนึ่งภาษานี่แหละจึงเป็นส่วนที่เสริมส่งกันมาให้เกิดมีเวทนาคือความรู้สึกขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขถ้ามีภาษาเกิดขึ้นณจุดไหนไม่ว่าจะตาจะหูช่องทางคุณปรุงแต่งมาเป็นอินทรีย์แล้วอ่ะมีการรับรู้คือวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไอ้ที่ตั้งอยู่นั้นเราเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นภาษามันก็ต้องมีความรู้สึกชนิดที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นก็สร้างความเป็นตัวตนได้สร้างเป็นก้อนเป็นสภาวะขึ้นมาได้คือท่านฟังลองเปรียบเทียบกลับกันได้อะมันก็อาหารที่เรากินอาหารที่เรากินเสริมเข้าไปเป็นร่างกายของเราเนี่ยโตขึ้นมาเป็นชายบ้างเป็นหญิงบ้างไอ้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ก็ใช่ไหมเป็นรูปที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้เป็นก้อนขึ้นมาได้เป็นสภาวะขึ้นมาได้มีข้าวมีน้ำนี่แหละเป็นอาหารเสริมส่งกันขึ้นมาเป็นชีวิตขึ้นมาเป็นกับพลีกับอาหารส่งมาจุดที่เป็นร่างกายของเราตรงนี้ที่เป็นรูปเนี่ยยึดถือได้เนี่ยเปรียบเทียบกลับมาเท่ากันกับเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างนี่แหละมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้มีอยู่ได้ดำรงอยู่ไ อาศัยอะไรมารูปกายของเราก็อาศัยข้าวน้ำเป็นกับผลิตกับอาหารมาเวทนานี่ก็อาศัยผัสสะนี่ไงส่งกันมาเป็นอาหารมาส่งมาเป็นทอดมาดำรงอยู่ตั้งอยู่ได้มีความเป็นสภาวะเกิดขึ้นได้ในเวทนาโดยอาศัยผัสสะเป็นอาหารเราก็เรียกว่าเป็นผัสสาหารอาหารคือผัสสะนั่นเองนี่คือในข้อที่สองในข้อที่สามนั่นคือมโนสัญเจตนามโนสัญเจตนาคืออะไรคำศัพท์บอกแล้วมโนคือใจใช่ไหมสัญเจตนาคือความจงใจนั่นเองคือการปรุงแต่งที่เราปรุงแต่งดำริคิดนึกไปในทางใจของเรานี่แหละมโนสัญเจตนาก็เป็นอาหารอันหนึ่งเหมือนกันการจงใจการที่เราคิดนึกดำริไปในทางนี้จะปรุงแต่งว่าไปทางนั้นลักษณะที่ว่ามีความคิดนึกแบบฉันจะให้ทานนั่นก็เป็นมโนสัญเจตนาอย่างหนึ่งฉันจะทำร้ายมันนั่นก็เป็นมโนสัญเจตนาอย่างหนึ่งฉันจะด่ามันฉันจะชมมันนี่เป็นมโนสัญเจตนามโนสัญเจตนาคือความจงใจที่เกิดขึ้นในใจของเราลักษณะความจงใจที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงเหมือนกันหล่อเลี้ยงอะไรหล่อเลี้ยงตัณหานั่นเองเพราะว่าการปรุงแต่งที่เราปรุงแต่งไปแล้วเนี่ยคุณปรุงแต่งไปในอะไรล่ะไปได้ในทุกอย่างมโนสัญเจตนาเนี่ยมันเริ่มจากในใจแล้วก็มีการปรุงแต่งต่อไปทางวาจาด้วยมีการปรุงแต่งต่อไปในทางกายด้วยเริ่มจากในทางใจของเรานี่แหละเป็นมโนสัญเจตนาเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงให้เกิดตัณหาตัณหานี่นะท่านฟังนะเป็นเชื้อเพลิงนะเป็นเหมือนสิ่งที่มันจะเชื่อมติดต่อต่างๆมันมีอะไรมาเป็นเหตุมโนสัญเจตนาแหละคือสังขารนี่แหละสังขารมีอะไรมาเป็นเหตุสังขารคือการปรุงแต่งนะมีอวิชชาไงอวิชชาจริงๆแล้วก็คือสังขารนั่นแหละที่มาในลักษณะที่ให้ตัณหามันเกิดการปรุงแต่งลักษณะที่ทำให้ตัณหาเกิดนั่นคืออวิชชาเราเรียกชื่อมันว่ามโนสัญเจตนาฟังให้ดีเอาใหม่การปรุงแต่งทั่วๆไปสังขารเนี่ยการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นช่องทางกายช่องทางวาจาช่องทางใจกายภายนอกก็บางทีภูเขาถล่มเปลี่ยนแปลงเอาภูเขามาทำปูนซีเมนต์นี่เป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงทางกายภายนอกการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงทางกายภายในของเราจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นแก่นี่เป็นกายสังขารเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยคุณกินยาบางทีมันก็หายคุณมีเชื้อโรคบางทีก็เป็นไข้ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปฮะทางวาจาก็มีคำพูดคำจาที่เราพูดออกไปทางใจก็มีทางใจตรงเนี้ยที่ถ้ามีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ทำให้ตัณหาเนี่ยมันเจริญงอกงามมีมากยิ่งขึ้นการปรุงแต่งตรงนี้แหละต้องอาศัยอวิชชาเกิดขึ้นแน่นอนอวิชชาตรงนี้ก็จึงเป็นสังขารที่หนุนกันมาเป็นอาหารต่อเนื่องกันของเจ้าตัณหานั่นเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในมีในอังคุตรนิกายอันหนึ่งท่านฟังที่พูดถึงว่าภาวะตัณหาเนี่ยก็มีอวิชชานี่แหละเป็นอาหารอวิชชาเนี่ยเป็นอาหารของภาวะตัณหาเราถามว่าอวิชชามีอะไรเป็นอาหารส่งต่อเนื่องกันมาก็มีนิวรณ์มีอกุศลธรรมต่างๆนี่แหละเป็นอาหารของอวิชชาส่งต่อเนื่องกันมามีการทำอกุศลธรรมตั้งแต่ทางกายทางวาจาทางใจเพราะเผลอสติเพราะคบเพื่อนชั่วเป็นต้นเนี่ยก็ส่งต่อให้อวิชชามันเจริญอวิชชาเจริญลักษณะการปรุงแต่งออกไปที่ทำให้อวิชชาเจริญตัณหามันก็พอกพูนขึ้นมาตรงนี้แหละก็จึงเรียกชื่อเป็นหัวข้อทำฟังว่าเป็นมโนสัญเจตนาหารที่อยู่ในข้อที่สามสับแสงเนี่ยทำฟังบางทีเราก็ฟังไว้นะแต่ลักษณะการทำงานที่ ต่อเนื่องส่งต่อกันมานี่เป็นหลักการที่ท่านฟังจะต้องให้เกิดความเข้าใจได้ละชีวิตของเรามันตั้งอยู่ดำรงอยู่ได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยอาหารเหล่านี้เป็นตัวที่ส่งผลเหตุปัจจัยกันมาและในข้อสุดท้ายท่านฟังอาหารในข้อที่4คือวิญญาณอาหารหรืออาหารคือวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้การรับรู้เนี่ยอาหารเนี่ยส่งต่อไปให้อะไรอะไรมันโตเช่นอาหารคือคำข้าวใช่ไหมร่างกายที่เป็นรูปขันธ์ของเราเนี่ยมันโตขึ้นมาอาหารคือวิญญาณเป็นตัวหล่อเลี้ยงอะไรก็คือเป็นตัวหล่อเลี้ยงนามรูปนั่นเองเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนี่แหละนะคือลักษณะของอาหารนี่มันทำให้มันทรงอยู่ตั้งอยู่กันได้เป็นคู่ที่เหมือนกับไม้อ้อไงไม้อ้อสองกำพิงกันตั้งอยู่ได้ร่างกายของเราเนี่ยพอคุณกินอาหารแล้วใช่ไหมมีความแข็งแรงคุณก็ไปหาอาหารใหม่มาเติมได้เอาอาหารนี่อาศัยอะไรเกิดอาหารก็อาศัยกายของเรานี่แหละไปทำอาหารมาไปปลูกข้าวมามีการปรุงแต่งมาเป็นอาหารมาร่างกายคุณก็ทรงอยู่ต่อไปได้นี่มันจึงอาศัยกันและกันเกิดตรงจุดนี้คำว่าอาหารเนี่ยจึงเอามาใช้ในบริบทของการที่ทรงอยู่ในลักษณะที่เป็นเหมือนกับสองอันเนี่ยทรงกันอยู่ได้ทำไมนามรูปจึงอาศัยวิญญาณวิญญาณอาศัยนามรูปเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณงงไหมล่ะไม่ต้องงงเพราะมันเป็นอาหารของกันและกันอันหนึ่งเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ไปหาอีกอันหนึ่งมาเอาแล้วถามว่านามรูปไปทำให้เกิดวิญญาณตอนไหนก็ตอนมีเสียงตอนมีหูกระทบกันตึ้มปึ้งด้วยความที่เป็นอินทรีย์เกิดขึ้นแล้วนั้นจึงมีวิญญาณไงเพราะมีแสงคือรูปเพราะมีตาคือตาของเรานี่แหละจึงเกิดจักษุวิญญาณนั้นวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเหมือนไม้สองอันสีกันฟุ่มไฟลุกขึ้นมีวิญญาณก็มีนามรูปไงวิญญาณอาหารนี้จึงเป็นอาหารให้มีนามรูปนามรูปมีก็ต้องอาศัยอาหารคือวิญญาณมันหล่อเลี้ยงกันแบบนี้ทรงอยู่กันได้แบบนี้จึงต่อเนื่องไปและต่อเนื่องไปคืออาหารในข้อที่4นะแล้วการคืบคลานไปของมันการเจริญต่อเติบโตไปได้ของมันก็มโนสัญเจตนาอาหารนี่ไงปรุงแต่งไปคิดนึกไปเปลี่ยนแปลงจากนี้เป็นความคิดนั้นจากเรื่องนี้เป็นเรื่องนั้นจากเกวียนมาก็เป็นรถยนต์จากรถยนต์ก็เป็นเครื่องบินจากการนับก็เป็นเครื่องคิดเลขจากเครื่องคิดเลขก็เป็นคอมพิวเตอร์จากคอมพิวเตอร์ก็เป็น AI ปรุงแต่งไปอะไรคืบคลานไปตัณหาพาคืบคลานไปเป็นเครือข่ายคืบคลานไปอาศัยมโนสัญเจตนาคือการปรุงแต่งมีผัสสะตรงไหนมีเจตนาเกิดขึ้นตรงนั้นตามต่อเนื่องกันไปได้เป็นอาหารในหัวข้อ4อย่างไล่มาตั้งแต่กัปปลีกะลาหารบางทีก็จะเขียนว่าเป็นกัปปลิงกะลาหารนะบางทีก็จะใช้ตัวสะกดที่แตกต่างกันแต่ความหมายในจุดนี้เหมือนกันคือมีอรรถะเดียวกันว่าหมายถึงอาหารคือคำข้าวข้อที่2อาหารคือผัสสะข้อที่3คืออาหารมโนสัญเจตนาแล้วก็ที่4อาหารคือวิญญาณ4อย่างนี้ใน4อย่างนี้ทุกฝั่งไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอาหารที่ให้มีการต่อเนื่องไหลสืบทอดกันมาดำรงอยู่คงอยู่ได้ท่านเปรียบไว้ทุกฝั่งเหมือนกับว่านายช่างจิตรกรนี่แหละก็มีสีเป็นสีแดงสีครั่งสีกรมท่าสีครามอะไรต่างๆเขาก็มีแผ่นกระดานแผ่นผ้าก็สามารถที่จะเอาสีเหล่านั้นเนี่ยเขียนเป็นรูปบุรุษรูปสตรีขึ้นลงแผ่นผ้าลงที่ผนังถ้ำหรือบนแผ่นหนังบนแผ่นกระดาษในช่างที่มีความสามารถเขาก็เขียนให้มันครบถ้วนได้ทุกสัดส่วนการดำรงอยู่มีอยู่ของชีวิตสักอันใดหนึ่งสามารถที่จะตั้งอยู่มีอยู่ดำรงอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามีอาหารต่างๆเหล่านี้เริ่มจากอาหารคือคำข้าวถ้ามีราคะคือความกำหนัด มีนันทิคือความเพลินมีตัณหาคือความอยากในอาหารคือคำคาบคุณก็ไปหาอาหารมาเพิ่มเติมใส่มาเพิ่มเติมอีกไอ้วิญญาณคือการรับรู้ที่อาศัยกายนี้ตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่ได้อะมีรูปเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ได้พอตั้งอยู่ได้ปุ๊บมันก็จะมีการปรุงแต่งต่อเนื่องไปเอาไปหาอาหารมาอีกเพราะมีความกำหนัดมีความเพลินมีความอยากในอาหารนี้อาหารนี้ก็มีเสริมเติมขึ้นมาก็ตั้งอยู่ได้ขึ้นมาอีกมีอาหารเพียงอันใดอันหนึ่งนี่มันก็สามารถที่จะให้มีการปรุงแต่งมีสังสารวัฏมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยไปได้เพราะมันสร้างต่อเติมต่อกันมาจากจุดนี้แหละจุดที่มีอาหารมีความเพลินมีความอยากแต่ไม่อาหารเนี่ยมันไม่หมดสิ้นไปหามามีต่ออะไรที่มันตั้งต่อจากนั้นวิญญาณมันก็ต่อกันไปได้ภาษาก็เหมือนกันในช่างก็จะมีสีเดียวหรือ4สี5สี6สีเขาก็สร้างรูปสร้างอะไรได้เหมือนกันสีที่สองก็คือผัสสะนั่นแหละถ้ามีความเพลินมีความกำหนัดในผัสสะเมื่อไหร่วิญญาณก็ตั้งอยู่ได้การรับรู้ลงไปในจุดนั้นเนี่ยมันก็มีขึ้นได้มีวิญญาณแล้วเป็นยังไงมันเกิดผัสสะแน่นอนผัสสะใหม่เป็นอาหารก็เกิดขึ้นทันทีเป็นอาหารต่อมาอีกและต่อมาอีกก็ตั้งอยู่ได้มโนสัญเจตนาก็เหมือนกันคือการปรุงแต่งเพราะมีผัสสะเนี่ยจึงมีสังขารไงมีการปรุงแต่งมีผัสสะจึงมีการปรุงแต่งถามว่าในผัสสะนั้นมีอะไรก็ต้องมีวิญญาณไงวิญญาณการรับรู้เนี่ยจึงแทรกไปอยู่ทั้งในผัสสะแทรกไปอยู่ทั้งในสังขารแทรกตรงไหนแทรกตรงที่คุณมีความอยากมีความพอใจมีความกำหนัดมีความเพลินไปในสังขารนั้นแทรกซึมไปตรงนั้นวิญญาณก็ไปละวิญญาณไปนั่นก็เป็นอาหารที่จะทำให้เป็นวิญญาณอาหารต่อไปการต่อเนื่องไปและต่อเนื่องไปเนี่ยจึงมีเกิดขึ้นปรุงแต่งไปเป็นเรื่องราวแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่ภาพก็เป็นแค่ภาพธรรมดาคุณจะเขียนเสือออกมาก็ยังเป็นภาพอยู่ต่อให้เป็นหมีเป็นเสือเป็นนกเป็นช้างก็ยังเป็นภาพเหมือนเดิมอยู่ไอ้ความที่ว่าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจึงปั้นเป็นเรื่องราวขึ้นมาให้มีความโศกมีความทุกข์มีความขับแค้นมีการต่อไปและต่อไปเกิดขึ้นอาหารนี่มันจึงสนับสนุนส่งเสริมเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงกันได้ต่อมามันเกี่ยวข้องกันไปหมดนะท่านฟังนะเรื่องนี้นะถ้าเข้าใจไม่เข้าใจยังไงเนี่ยเข้าใจเป็นกลุ่มก้อนก็ได้เอาว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันในความที่มันต้องอาศัยตัณหาวิญญาณก็มีการรับรู้จะเอาอะไรก็ได้เป็นรูปก็เกี่ยวกับธาตุสีดินน้ำไฟลมก็เป็นกับวลีกราหารหรือกับพลีกราหารคืออาหารคือคำข้าวส่วนที่เป็นน้ำก็มีผัสสะเจตนาวิญญาณพวกนี้มาเราจะแก้ปัญหาในเรื่องที่ว่าจะให้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันลดลงไปนี่คือสำคัญถ้าเรามีการตรีตรึกนึกน้อมไปทางไหนจิตเราก็จะคล้อยไปเคลื่อนไปตามไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตเราเคลื่อนคล้อยตามไปทางไหนก็เหมือนกับเราให้อาหารสิ่งนั้นนั่นเองจิตที่ว่าในที่นี้หมายถึงเรื่องของวิญญาณนั่นเองวิญญาณเราเคลื่อนคล้อยตามไปทางไหนเราก็เหมือนกับให้วิญญาณอาหารในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็มีกำลังมากขึ้นเราจะตัดกำลังของเจ้าอวิชชาจะตัดกำลังของเจ้าการปรุงแต่งอาหารต่างๆเหล่านี้คุณต้องตัดที่อาหารของมันตรงนี้แหละสำคัญตัดที่อาหารของมันแต่ตรงไหนเพราะอาหารมันเป็นกระบวนการเป็นเหตุปัจจัยขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้วมันทรงอยู่ดำรงอยู่เนี่ยเวลาเขาตัดเนี่ยท่านฟังเขาต้องตัดตรงรอยต่อของมันรอยต่อของมันอยู่ตรงไหนตรงไหนที่มันเชื่อมนั่นแหละตรงนั้นคือรอยต่อแล้วอะไรที่มันเชื่อมกันเอาไว้คำตอบก็คือตัณหานั่นแหละทุกฝั่งตัณหามันเชื่อมกันเอาไว้ตรงไหนที่เป็นรอยต่อตรงนั้นจะมีตัณหามาเชื่อมเอาไว้เราตัดตรงตัณหานี้ตรงรอยต่อนี้ มันต่อกันยังไงไอ้ที่ว่าเรามีความเป็นตัวตนเนี่ยมันไปต่อกับอาหารคือคำข้าวยังไงมันไปต่อกันตรงความเพลินความอยากความกำหนัดในอาหารคือคำข้าวตรงนั้นมันไปต่อกันตรงความเพลินความอยากความกำหนัดในอาหารคือภาษาตรงนั้นมันไปต่อตรงความกำหนัดความเพลินความอยากในอาหารคือมโนสัญเจตนาและวิญญาณตรงนั้นและตรงนั้นเราจะตัดมันตรงนั้นได้ทุกฝั่งคือไม่ใช่ว่าเราไปอดข้าวเราพยายามเข้าสมาธิในสมาธิคุณคิดว่านิ่งๆไม่มีภาษาก็มีภาษาอยู่ดีคุณพยายามเข้าสมาธิคุณคิดว่านิ่งๆมันไม่มีอะไรมันก็ยังมีการรับรู้คือวิญญาณอยู่ดีก็ยังมีการปรุงแต่งคือมโนสัญเจตนาหารอยู่ดีพุทธศาสนาทั้งหลายก็จึงวนอยู่เงี้ยไม่ได้จะพ้นไปได้ต่อให้คุณขึ้นไปจนถึงชั้นพรหมที่เป็นรูปพรหมคือไม่มีอาหารเป็นคำข้าวแล้วนะมีแต่ภาษามีแต่มโนสัญเจตนาหรือละเอียดขึ้นไปจนถึงอรูปพรหมอย่างเงี้ยเจตนาสัญญาอะไรไม่มีนะสัญญาเวทนาจะมีไม่มีก็ไม่น่าจะใช่แต่ว่าวิญญาณนี่ก็ยังมีอยู่เป็นอาหารอยู่ยังมีความเป็นสภาวะดำรงอยู่ได้เพราะมีอาหารในความเป็นสภาวะของสัตว์ประเภทนั้นๆๆๆจากหยาบๆไปมนุษย์ก็จนถึงละเอียดไปเป็นอรูปพรหมต่างๆจะตัดมันตรงนี้ต้องตัดที่อาหารของมันจะตัดอาหารไม่ใช่ไปอดอาหารตรงนั้นแต่ตัดตรงที่มันเป็นรอยต่อรอยต่อมันอยู่ตรงไหนมีตัณหาตรงไหนมีรอยต่อก็อยู่ตรงนั้นล่ะมันเชื่อมกันตรงนั้นเราจะทำไงถึงจะละราคะละนันทิละตัณหาความอยากในอาหารทั้งสี่นั้นได้มันละเอียดมากมันเป็นรอยต่อมันดินรอยมันนิดเดียวจะเฉาะลงไปคุณต้องแม่นจะเฉาะลงไปคุณต้องคมจะตัดไม่ได้คุณต้องมีกำลังแม่นนั้นคือคุณต้องมีสติตั้งเอาไว้จดจ่อลงไปคมนั้นคือคุณต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงกำลังนั้นคือสมาธิเป็นสมถะให้จิตเป็นอารมณ์เดียวสติเราจดจ่อเอาไว้กับอะไรธรรมะนี่แหละเรากำลังฟังธรรมะอยู่เป็นธรรมานุสติสติจดจ่อเอาไว้เป็นธรรมานุสติใครครวญมาให้เกิดปัญญาเป็นความคมในอะไรในกัปปลีกลาหานี่แหละว่ามันเป็นยังไงกัปปลีกลาหานหรือกัปปลิงกลาหานหรืออาหารคือคำข้าวนี่เราต้องให้เห็นด้วยปัญญาคมๆว่าเหมือนเนื้อบุตรเหมือนเนื้อลูกกินเนื้อลูกตัวเองอ่ะชายสามีภรรยาเดินทางไปพร้อมกับลูกน้อยรักมากเดินทางไปนี่เดินทางกันดารด้วยธุระกันดารน้ำข้าวอะไรหายากเสบียงเอาไปก็ไปนิดหน่อยเดินทางไปปรากฏว่าอาหารหมดโอ้ยทำยังไงนี่อาหารหมดก็สามีก็ว่างั้นจะสละชีวิตตัวเองให้เมียและลูกนี่ได้เดินทางต่อไปยอมให้ลูกกินยอมให้เมียกินเมียนี่ก็รักผัวมากโอ้ยผัวถ้าเธอจะเป็นอย่างนี้ฉันขอสละชีวิตฉันแทนกันแล้วกันด้วยความรักสามีรักพ่อบ้านพ่อบ้านก็มาคิดว่าโอ้ยถ้าเมียตายนี่ลูกก็คงจะอยู่ไม่ได้ใครจะมาดูแลตรงจุดนี้เอาอย่างกันนั้นเลยก็เอาลูกนี่แหละถ้ายังมีกันสองคนเดี๋ยวลูกเรามีใหม่ได้นะแม่ด้วยความรักลูกนี่โอ้ยทำไม่ลงจะฆ่าลูกนี่ไม่ได้หรอพ่อทำซะพ่อนี่ก็จะฆ่าลูกนี่โอ้ยทำไม่ลงด้วยความรักลูกส่งยื่นกันไปยื่นกันมาให้ไปหาแม่บ้างให้ไปหาพ่อบ้างเกี่ยงกันนี่เด็กตั้งฝังเลยมันทนความร้อนทนความหิวทนอะไรไม่ไหวความอดทนมันน้อยกว่าผู้ใหญ่ส่งกันไปส่งกันมาเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาเวลาผ่านไปเด็กก็ตายลงลูกตายอ่ะในอ้อมอกอ่ะคิดดูแล้วกันกินลงเหรอโอ้ยก็ต้องทำใจเพื่อให้ข้ามผ่านทางกันดารไม่ได้เท่านั้นกินไปเนี่ยไม่ได้จะคิดว่าโอ้ยจะกินเพื่ออริดอร่อยกินเพื่อบำรุงร่างกายหรือกินแล้วเนี่ยโอ้ถ้าเหลือจุดนี้จะไปปรุงด้วยรสเปรี้ยวรสเค็มหรือก็จะไปเที่ยวโฆษณาว่านี่ฉันได้กินเนื้อลูกอย่างนี้อย่างนี้นะเนื้อเด็กนี่มันนุ่มอย่างนี้มันอ่อนอย่างนี้มันที่ไหนก็จะไม่ทำกันอย่างนั้น เธอเหลือเขาก็ยังทิ้งด้วยซ้ำเผาทิ้งไม่ได้จะเก็บไปกินต่อหรือถ้าจะมามีคนรู้ว่าโหกินเนื้อลูกขนาดนี้เหรอโอ้ยิ่งจะปิดความลับนี้ไม่ให้ใครรู้เลยก็พิจารณากันอย่างนี้นะพิจารณาไปเพื่ออะไรนี่คือปัญญาไงท่านฟังให้เป็นความคมไม่ใช่ว่าให้ทิ้งมันไปลักษณะแบบที่ว่าไม่สนใจทิ้งๆคว่างๆไม่ใช่แต่ให้พิจารณาตรงเนี้ยเพื่ออะไรให้มันคลายความยึดถือง่ายตัณหาง่ายเราจะเฉาะลงไปตรงนี้เราจะเห็นความจริงตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดๆพลาดๆคุณยังต้องมีกำลังคือสมาธิสมาธิต้องมีนะเพื่อไม่ให้จิตใจมันเข้าใจผิดพลาดไปว่าไปทำลายอาหารไปทำลายภาษาตรงนั้นไม่ใช่เรากำลังทำลายความยึดถือที่มันติดอยู่กับอาหารนี้เราจึงต้องพิจารณาอาหารนี้แบบนี้ด้วยปัญญาอย่างนี้พิจารณานะด้วยอะไรสมาธิไงแม่นๆสับลงไปนั่นคือสติไม่ใช่ว่าให้เราไปทำอย่างนั้นจริงๆฆ่าลูกมากินจริงไม่ใช่แต่นี่เปรียบเทียบไหนๆในสมาธิพิจารณาให้เกิดปัญญานี่คือในข้ออาหารคือคำข่าวเราจะตัดเรื่องรูปออกไปได้ทั้งหมดเพราะอาหารคือคำข่าวเป็นเหตุของอะไรของรูปไงถ้าคุณกำจัดความกำหนัดยินดีพอใจเพลิดเพลินในอาหารคือคำข้าวนั้นแล้วความยึดถืออะไรต่างๆในรูปเนี่ยมันจะถูกกำจัดไปไม่ใช่ว่าเราจะตายนะเพราะเราก็ยังกินข้าวอยู่เข้าใจไหมแต่การพิจารณาตรงนี้จะทำให้เรื่องของรูปที่ว่าจะต้องไปเกิดโดยอาศัยรูปเนี่ยมันหายไปดับไปหมดผลเกิดขึ้นเป็นอะไรอนาคามีทุกฝังอนาคามีส่วนเรื่องผัสสะที่ใช้เป็นอาหารไม่ใช่ว่าไปทำลายผัสสะไปแทงตาไปคว้านหูไปตัดลิ้นไม่ใช่แต่ให้พิจารณาให้มันถูกต้องด้วยสมาธิในข้อที่ว่าผัสสะเนี่ยมันเป็นเครื่องแทงเครื่องทิ่มเครื่องทำลายเหมือนสัตว์ที่จะมาคอยกัดกินแม่โคนมโคเนี่ยแม่มันก็เนื้อมันก็เยอะใช่ไหมล่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยเนื้อมันยิ่งนุ่มแล้วยิ่งถ้ามันไม่มีหนังเนี่ยโอ้ยสัตว์อะไรมันก็จะมาหาเที่ยวกินอยู่แน่นอนนกก็จะมาจิกกินลงน้ำพวกปลาก็จะต่อกินเกาะผนังเอาไว้พวกสัตว์อะไรที่อยู่ผนังต้นไม้มันก็จะมาใช้กินโอ้มันจะแบบมีอันตรายมากมันจะคอยแบบถูกแทงถูกทิ่มถูกให้ไม่สบายอยู่ตลอดเพราะว่าผิวหนังของโคแม่ลูกอ่อนเนี่ยโคนมเนี่ยมันไม่มีมันจะถูกกัดกินอยู่เรื่อยไปที่พิจารณาเห็นตรงนี้คือให้เห็นเป็นความอันตรายให้เห็นความเป็นโทษของมันพอเห็นเป็นโทษเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าให้ไปคว้านตาคว้านหูอย่างที่ว่าแต่พอพิจารณาด้วยสมาธิเห็นโดยความเป็นโทษด้วยปัญญาความยึดถือเนี่ยมันจะถูกทำลายออกไปได้พอผัสสะไม่สามารถมาเป็นอาหารได้แล้วเวทนาทั้งฟังสุขทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มากลุ่มรุมจิตใจของเราได้เลยจะไม่มาโอ้สุขเนาะสุขเนาะทุกเนาะทุกเนาะไม่เป็นคุณจะเหนือเวทนาพวกนี้ได้เหนือเวทนาได้นี่มันเรื่องของนามแล้วนี่มันสูงขึ้นแล้วทำได้ดีสุดๆนี่มันรู้เป็นพระอรหันต์ได้เลยแค่พิจารณาเรื่องของผัสสะที่เป็นอาหารเหมือนกับแม่โคนมที่จะถูกใช้กินต่างๆเห็นโทษในข้อนี้หรืออาหารในข้อที่3ที่ว่ามโนสัญเจตนานี่ก็ให้แม่นๆสับลงไปด้วยสติความคมนี่ต้องมีด้วยปัญญาพิจารณาให้อยู่ในสมาธิเห็นว่ามโนสัญเจตนาเนี่ยเหมือนกับดินนี่เขาขุดลงไปเป็นหลุมเอาเชื้อเพลิงเป็นฐานเพลิงที่ร้อนแดงแต่ไม่มีเปลวใส่ลงไปนี่อุ้ยถ้าตกลงไปนี่เสร็จแน่นอนทั้งไหม้ทั้งร้อนทั้งขึ้นก็ยากอันตรายมันมีพิจารณาเห็นไอ้เจ้าการปรุงแต่งแบบเนี้ยเป็นแบบนี้การปรุงแต่งเอาเชื้อเพลิงมาขุดดินลงไปมีการปรุงแต่งแบบนี้การปรุงแต่งไม่ว่าแบบไหนท่านผู้ฟังมันอันตรายเราจะไม่ใช่ว่าไม่ไปปรุงแต่งคิดนึกนั่นนี่มันมีเหตุปัจจัยมาเราจะไปบังคับมันได้ยังไงบังคับยิ่งไม่ไ แต่เราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงด้วยสมาธิต้องมีตามความเป็นจริงนั้นคือปัญญาสติตั้งเอาไว้เราสามารถที่จะละราคะคือความกำหนัดยินดีพอใจนันทิคือความเพลินตนาคือความอยากในมโนสัญเจตนานี้ได้แล้วเนี่ยอาหารจะทำให้เจ้าตัณหาเนี่ยมันลดลงนี่คือสำคัญตัณหามันจะลดลงตรงนี้ได้มโนสัญเจตนาเป็นอาหารของตัณหานะเราเห็นมโนสัญเจตนาการปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเป็นจริงนั่นคือปัญญาเฉาะตัดลงไปให้มันแม่นด้วยสติให้มีกำลังด้วยสมาธินี่ตัณหามันจะลดลงไปลดลงไปวิญญาณอาหารนี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งท่านเปรียบเทียบไว้กับโจรที่ถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่ม300เล่มนักโทษที่ถูกแทงเนี่ยโอ้ได้รับทุกข์มากอย่างแน่นอนวิญญาณเนี่ยทุกฝั่งการรับรู้มันรับรู้เละหมดทุกอย่างนะเสียงก็แทงมาผ่านทางหูตั้งหน้าพอใจไม่น่าพอใจวันละกี่ครั้งบนวันหนึ่งเนี่ยฟังกันมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเสียงมันเข้าหูเนี่ยกี่ดอกแล้วรูปก็แทงผ่านมาทางตากลิ่นก็แทงมาผ่านทางจมูกรสก็แทงผ่านทางลิ้นสัมผัสแทงผ่านทางกายธรรมารมณ์ในวันหนึ่งเนี่ยคิดวินาทีหนึ่งสามสี่รอบเนี่ยสามสี่ความคิดแล้วก็ถูกแทงถูกแทงถูกแทงถูกแทงผ่านเข้ามาในวิญญาณคือการรับรู้เป็นการรับรู้ทางตาคือจักษุวิญญาณเป็นการรับรู้ทางใจคือมโนวิญญาณถูกทิ่มถูกแทงโดยสุขบ้างโดยทุกข์บ้างถูกแทงอยู่ก็ไม่รู้ตัวรู้สิด้วยปัญญาเห็นสิตามความเป็นจริงโดยกำลังคือสมาธิเราจะสามารถกลายความกำหนัดกลายความยินดีพอใจรักใคร่ตัณหาในวิญญาณอาหารนั้นได้นามรูปก็จะคว่ำลงไปเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณแต่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเพราะความดับไปของวิญญาณจึงมีความดับไปของนามรูปได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณตำฟังเรื่องของอาหารทั้ง4ประสูติเรื่องราวต่างๆตรงนี้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เต็มขึ้นเนี่ยถึงเป็นพรุ่งนี้ก็จะได้นำมาอ่านให้ฟังในช่วงของกลางพระสูตรเรื่องของปุตตมังสาสูตรอาหารนี่เปรียบด้วยเนื้อของบุตรหรือว่าเรื่องของอาหารสูตรในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันพุธส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้เจริญพร